La presència de regles em fa sentir reprimit. M'angoixa una mica. M'agrada sentir la sensació de llibertat. Tampoc no és que estigui buscant la llibertat definitiva d'un anarquista, però les normes que es deriven dels prejudicis em fan estar inquiet. John Huston. El seu llegat inclou cinema negre rodat amb molt de nervi, westerns crepusculars, pel·lícules d'aventures de final agradols, arriscades adaptacions literàries i una biografia digna d'algun dels seus molts antiherois rebels i intensos. Reivindiquem la filmografia de John Huston amb el cofundador de Filmin, Jaume Ripoll. Bé, avui repassem la trajectòria d'un dels grans directors de la història, amb un peu posat al Hollywood clàssic i un altre als nous Hollywoods que van anar venint. I ho fem amb algú que fa molts anys que treballa per la divulgació justament del cinema d'èpoques ben diferents. Així doncs, comencem. Memento, perquè hi ha records que són com tatuatges. Sempre van amb tu. Jaume Ripoll, benvingut a Memento. Quina il·lusió, m'encanta Memento, m'encanta el programa i m'encanta la pel·lícula. Sí, home, és que és una gran pel·lícula i ens anava molt bé per posar-li títol al programa. I és una d'aquestes pel·lícules que, com d'altres, com sospitjos habituals, no va anar molt bé al cinema, però després s'ha fet gran en videoclubs i després en plataformes. És veritat, això ho expliques al teu llibre, que és una d'aquelles que va tenir una segona vida als taulells dels videoclubs. El Jaume Ripoll és cofundador de Filmin, una plataforma de cinema a la qual al Memento li deu moltíssim, al Memento i molts cinèfils que ens estan escoltant, i recentment el Jaume ha publicat un llibre, Videoclub, que són unes memòries sentimentals d'algú que va passar d'espectador, per influència paterna de manera molt clara, a distribuïdor, algú que volia estudiar cinema i dirigir les seves històries i que ha acabat comprant i venent les històries dels altres, no? Suposo que per donar tots aquests passos un ha d'anar-se adaptant, no?, a si mateix, de dir, doncs mira, fins aquí volies fer això, hi ha moments de la teva vida que has hagut de dir stop, i ara anem per un altre camí. Sí, memòries tragicòmiques, no? Serien, suposo. No tant, no tant. Sí, ens passa a tots, crec. Per exemple, al cinema hi vaig arribar des del principi, des del Bressol, perquè el meu pare tenia sales de cinema i a casa respirava això, perquè la meva germana també va agradar l'entusiasme familiar. I en la distribució en DVD i els videoclubs hi vaig arribar per desgràcia, perquè la mort del meu pare fa que jo deixi, em senti obligat a deixar el cinema, l'escac o les possibilitats de dirigir, tot i sabent que no era jo bo dirigint, i em vaig acabar fent això, no, portant videoclubs i després portant canvi en DVD i co-creant Filmin ara fa 16 anys. Però crec que aquest camí d'accidents, sorts, complicitats i també un port, exacte, no?, de la casualitat de certes coses és el que m'ha conduït aquí. El llibre recordes l'època en què tenies aquest videoclub familiar a Mallorca, al Casablanca, just abans també de ser representant comercial de Manga Films. Parles, doncs, de com el Joan Carles Tous, quan mor el teu pare l'any 99, et diu, tranquil, que tu tot això serà teu i... Tot això serà meu, no? Jo m'encarregaré. Algun dia tot això serà teu. Imagina't, com si fos un imperi, no? No, clar, el meu pare tenia el videoclub Casablanca, estem parlant de Mallorca, any 99, per tant, la segona edat durada dels videoclubs, la primera que acaba el 90 i la segona que podríem dir que comença el 94 i acaba el 2003-2004, per tant a la meitat d'aquesta segona edat durada on la gent tornava als videoclubs i el meu pare tenia aquest negoci i quan mor, a part de tenir aquí negoci, ell portava la distribució comercial de manga, és a dir, venia pel·lícules en DVD a grans superfícies, a videoclubs. Estem parlant de l'època de Torrente en DVD, La niña de tus ojos i Operación Triunfo i els Teletubbies. Per tant, coses que es venien moltíssim quan la gent comprava moltíssim. I en aquell moment, el meu pare, jo tenia 21 anys, i tots, diguem, els que eren amics, companys de negocis del meu pare, li deien a Juan Carlos quan va venir a Mallorca, Juan Carlos Tous, al funeral. No, el negoci de Manga Films me'l quedo jo. El Jaume no en té ni idea, no té experiència, sortosament.